ولقد قال لهم هارون يقينا ویلی دیتا هارون علیہ الصلوۃ والسلام من قبل مخکر دینا وسیکر کی دعوت د هارون علیہ الصلوۃ والسلام هارون علیہ السلام خو به قوم کې پادشاهو مخکې داغي واقعې بیان شوی و دغه ویلی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هارون علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلی ز زما خولی کینه او خلوفنی فی قومی تا بهترین نائبی وکته دا اوس په قوم کې کم مشرانو نو ير دي کشرانو خیال ساتای نو اوس هارون علیہ الصلوۃ والسلام س نیمګړتیا کړی وکنه وکړي اوس الله تعالی ذکر کوي چې هارون علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته دعوت کړو په سلور جملو کې داغي خبره بیانې مسله توحید ته بیان کړی ده او در دې لپاره بیانې چې خلک بیا اعتراض ونه کړي چې هارون علیہ الصلوۃ والسلام خډیر لوی ګناه کړی و ځکه هغه دعوت نه وکړي نو الله تعالی وی ولقد قال لهم هارون یقینا ویلی دوی ته هارون علیہ السلام من قول مخکره دینه من قبل د دینه او تمخ کې ویلو یعنی د شرک شرک لا دی وخت شوی نو موسی علیہ السلام لا واپس نه درغله یا قوم سیو ته ویلو یا قوم دما انما پوتینتم یقینا په فتنه او په شرک وګرځول شولې تاسو په شرک په کوبر کې اخته شولې تاسو به په سبب د رزقي باندې و ان ربکم الرحمن یقینا رب تاسو خو رحمان ذات دی په تبعونی نو زما ته ویداری او کوي واطیعو امری او اطاعت وکي خبره او منه زما او واطیعو امری او اطاعت وکي زما د خبرې یو د اتباع او بل اطاعت دوه کې فرق دی اتباع په عمل او په طریقه کې وي او اطاعت چې دی دا په وینا کې وي او دا په حکم کې وي نو دې کې معنی دا شول فتبعونی زما ته ویداری او کوي زما په عمل کې زه چې سکوم د څه کوي او دویم واطیعو امری زه چې رده سویم نو دغه وکي نو دوه کې فرق دی اتباع تابیداری په عمل کې او په طریقه کې او اطاعت تابیداری په وینا او په حکم کې دا دوه خبرې وکړي تاسو به کامیاب شي قالو نو هغه ویل د هارون علیه السلام خبره هغه ومنل کنه نه د منلې قالو نو هغه ویل لن نبرح علیه عاکفین همیشه به موږ په دې باندې منجوران عاکفین عبادت کوون کې پړ مخ نسکور به موږ په دې باندې پراته یو اعتکاف په عربی کې ویل کېږي عکوفه یو شی لازم نیول او توجه کول هغه ته په طریقې تعظیم او د عبادت سره په طریقې تعظیم او د عبادت سره یو شی لازم نیول په ځان باندې لازم کول خولی کې نه په چې لازمې ونیسي او ښه توجه ته وکړي په طریقې تعظیم او د عبادت سره نو دغه اعتکاف دی نو معنی دا شوله چې دیو درسخي دا یې لازم ونیوه هغې ته پوره توجه وکړله او تعظیم یې کاوه او احترام یې وله ساته مبصرینو لیکلي دي دا بنی اسرائیل به داسې کوله چې د رسخي ته به سجدې کولې د دې نه به یې چاپېره توافونه کول ګړه به ورته کوله ښه ورته خوشحاله او دیو دا کار ولې کړی و مخکې تاسو ته ما یو خبره کړې وه هغه دا چې کله د فرعون سره و دا زیات بنی اسرائیل نو فرعون چې دی د غوا ګډې بیزې عبادت کوو د پسه عبادت یې کوو او دغسې د غوا عبادت یې کوو د سخي عبادت یې کوو نو دا خو کله چې تاسو ته ما خبره کړې وه چې یو سړی په یو بېدینۍ باندې اختی او بیا کله هغه کار کېږي نو د داسې زړه ورته خارښتېږي که نه یو ډم سړی دی او بیا د ډمتوب یې پرېښی دی خو اوس په یو ځای کې خلک دي او ډمتوب کوي نو هسې ورته د دغه زړه خارښتېږي د دې داسې مثال یې لکه یو نسواري دی نسوار یې پرېښي بیا اوس یو بل نسواري دی هغې دا پوڼۍ راویستل او کشکش یې ترې پورته کړله نو د ده زړه ورته هم وخارښتېږي چې دا کار ما کړی نو دیو دا کار شروع که قارون دیو لن نبرح علیه عاکفین همیشه به مونږه د دې سخی منجوران اعتکاف کوونکې عبادت کوونکې به مونږه اعتکاف مرته ویل یو شی ته کامله توجه کول په طریقې تعظیم د عبادت سره مونږ دې ته دغه توجه کوو په کامله طریقه باندې دا سو پورې حتی یار جای لینا موسی تر دې پورې چې مونږ ته موسی علیه السلام واپس راشي تر دا هغې پورې لږ ساعت پیدا دغه وکړو سړیا یو خپل سور سار به پې مناو کړو بیا به څه کوو د موسی علیه السلام نه یېرېدل کنه قال موسی علیه السلام را ورسیده موسی علیه السلام راغی الک راغی څلوی خردی تیرې شولې او دیو چرې په دې ګندګۍ کې اخته شوې خا قال ویل موسی علیه السلام اول هارون علیه السلام ته پوست نه کیا اول خبره کوي ورزی وای تا څنګه چلې کړې ده ته په ما په سولې نه راتلې دي قوم دا صحیح اختیار کړی دي قال ویل موسی علیه السلام یا هارون ای هارون ما منع که څه سیز منه کړی وی ته اذ رایتم کله چې تا ولید دل را زرلو چې دی گمراه شوی نو ته څه شي منه کړی وی الله تعالی بیانې چې ما پسې نه راتلې دې دوه معنی دي الله تعالی بیانې زما تابعداری دی او نه کړله یو معنی دار چې کله دی بن اسرائیلو دا ګډ وډ چل کاوه نو زمانه ودای ریدل ما پلاس باندې منه کول سپیر سپیر او سوکه دا دیوله نشورو لکواله دوی مخواره ارلا تتبعانی سلوی خورد زما شوی دی پا ما پسی با کوهی تور تراغله وکنه پیغمبر در علیگله دی قوم مانده سی شوی دی اپا عصای تا امری نو تا خلاب کرده نفرمانی لی کرده زما ده حکم نه نفرمانی ده حکم نه سوا مخ کیو دا ویلی چی او خلوب نی پی قومی زما خلیپه شد زما پا قوم کی نو تا زما نفرمانی کرده او د امر نه مراد د سوره اعراب کې د ذکر شوی تاسو ته ما ویل سوره اعراب یو سل دو سل وختمایت مراد ده وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین دا خبره کړی و سوره اعراب یو سل دو سل وختمایت هغه چې سره ولګوي په دې ده باندې پوه شي تاسو ما خلاف کړی نو قال موسی علیه السلام په غیب باندې نه پوهیده کنا که پا غیب بانی پویدلی خو هارون علیه السلام مخی الله ویل ولقد قال لهم هارون من قبلو هارون علیه السلام و تکلک خبر کردی و این ربکم الرحمن فتبعونی و اطیعو امری هارون علیه السلام خو پلا خبر کردی و خو موسی علیه السلام پا غیب بانی نپویدل و کیدیشی ده هارون علیه السلام نه پا سکمی شوی دا اجتهادو ده موسی علیه السلام افا عصایت امری نه پرمانی دیو قل از ما ده حکم قال یا ابن امه نو ویل هارون علیه السلام ای زمان د مور دویا لا تا خوز بری حجتی ولا براسی اخذا براسی اخیه یجره الیه بل دیکی اللہ تعالی دا غسی وی موسی علیه السلام ایده سر و گیر راونی ولا وی تا کار نرکده سی نو هارون علیه السلام تا داغی پا جواب که دا خبر او کده قرآن گوره چه طور قرآن منی نپویه گه یو مخی تا پروت نی نو قرآن نشه حل که ولی نو سو لا تا خوز بری حجتی نو سه خبر ده نو مخ که ویل لیکنه بل دیکی ویل شوی دی چه گیر و سر نراونی و دا یو تو ویل او تاسو ما نقطه پدې کې ویلې د مور ذکر ولې کیا در ته رحم د پاره کوي د رحم د پاره کوي د مور چې دی د انسان مور چې ډېر مهربانه په بچی باندې د سره رحم رحم نیو کا لکه زما مور بچی په ما باندې کو یا ابن امه د مور بچولیا لا تا خود منی سابلې حجتی زما ګیره ولا براس یو نو سر سرم می منی سا انی خشیتو زیرې دلمه ان تقول چې بیا برات ته وی فرق ته بین بنی اسرائیل چې ډلې پیدا کړې دي ته په بنی اسرائیل کې ولم ترقو قولی او لحاظ نه ساتره ته زما خبرې ما دا ارس کولې شو خطاب یا دا خبره کړې مو په سرینو یو خو مسله لیکلې ده چې لا تاخذ بلحجتی ولا براسی چې ګره خریلی وي هارون علیه السلام نو خریلی ګره رانی ولې کیږي یا بیخی دا غیت جوړ کړی وي ابل شند کې شی برشه اغه دې جوړ کړی و نو بیا رانی ولې کېدله نه رانی ولې کېدله د الله نه ویریږي دا د ټولو انبیای سرت والسلام سنت دی ګیره پر خودل واجب دی ګیره پر خودل چیرې دا واجب دی او فرض دی خو ثابت به سنت دی سنت سره ثابت دی نو لازمی دی دا فرض دی نو ګیره پرېګ دی او د ګیره پر خودل د ټولو ګناهی کبیره و نه دا غټه ګناه ده په ټولو ګناهی کبیره و کې نبی علیہ السلام تا دو کسان ناغلی و گیره خراولی و به درد چا ویلی و ده زمانگا بادشاہ زمانگ تا ویلی زمانگا رب منگ تا ویلی نبی علیہ السلام و توی تبا شای وی مزمار رب خمات دا ویلی چی گیره پریک ده نو گیره خراول او یاد موٹی نکمول دا گناه کبیره ده عظویم گناه ده او مفتی رشد احمد سیب لیکلی دی پا اصلا بتاوا کی چی دا نور گناه کبیره و نا گیره خریلو که زیاد گناه را پا نسبت دا نور گناهون وانده چی گناه کبیره دی پا دی که گناه دی را زیاد تره دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو دا طول پیغمبرانو او دا صحابه کرامو دا سنت و دشمنان دی سوک چی گیره خری اغدا غسی دا لا تا خود به ست آو دیره بانی لکه و سخبره دا گیره دی پا مخ بانی دا نو سخبره دا لکه تا تا ست کلیب دا یاد لا تاخذ بلحجتي منی سما د گرینه ولا براسی ون رسر نه انی خشیتو زیره دلما زانو پی کوی پدې دون ان تقولا چې تا ما ته بیا ویلې وی پر رقت بین بنی اسرائیل چې ډلې پیدا کړې تا په بنی اسرائیل کې ولم ترقو قوري او لحاظ نه ساتلې ته زما د خبرې درې سمانه ده موسی علیه السلام ته وی چې تا په لاس صبر کار کړې وکنه دا صبر کړې نو د دې معنی دا ده چې کشر ته ما د دین زیات زور کړې وی نو د خامہ خاپه دی بن اسرائیل کې وډلې پیدا شوې نو بیا براته دا دا ویل چې زما په قوم کې ویل ډلې پیدا کړې دي اختلاف دی ولې پیدا کړې دي ولم ترقب قوري او تا براته دا ویل وي چې تا زما د خبرې لحاظ نه کړې د دې معنی دار چې ولم ترقب قولي د دې قول نه مراد په سورۃ الاعراف کې هغه قول ته مراد دی ولا تتبع سبیل المفسدين د فسادیانو شاند کې کار مکوه دا ته مراد زما د خبر لحاظ نه دی کړی، ما ته د انتظار نه دی کړی، نو بیا وتا دا خبره کوله. قال ان ویل موسی علیه السلام په ما خطبو کیا سامریو، زه هارون علیه السلام پریښوده، صحیح ده تا خپل وس کړی دی، خو اوس په دې بل پسې ورشم زه. وایي څه لوی سبب و ستا د دې کار یا سامری، ما خطبو کا څه لوی سبب و ستا د دې کار یا سامریو، ای سامریا تا دا کار ولې وکړه؟ اوس ته ما له جواب راکوله. د دې آیات په باره کې مبصرینو ډېر څه لیکلي په تفسیرونو کې، هغه صحیح نه دي، نو زه درته صحیح ترجمه کوم او صحیح مطلب درته بیانوم چې کوم زموږ استادانو بیانو هغه بهتر قول دی. قال نو سامری ویل بصرتو بما لم یبصرو به، زه پویه شوی وم بما په هغه څه باندې، لم یبصرو به چې دا خلک په هغې باندې نه و پویه شوی. و قبضت قبضه من اثر رسول، نو راواخیستله ما لږ نقش قدم د رسول، فنبذتها نو بیا مې وغورځوه هغې لره دغه نقش قدم او تاویداري چې کوم ما شروع کړی و نو هغه مې وغورځوله. و کذلک سولت لی نفسی، او دغسې ښایسته کړی دی ما ته دا کار زما نفس ما ته ښایسته کړی دی. د دې څه معنی ده؟ مطلب د دې دا دی چې د الرسول نه مراد موسی علیه السلام تی مراد دی، او د قبضتو قبضتن د دې نه مراد لږه تاویداري کول دي. په نبذتو ها نه مراد د موسی علیه السلام تاویداري پرېښودل دي، مرتد کېدل تی مراد دي. دا ټول کارونه مې په څه باندې وکړل؟ سورت لی نفسی، زما خواهشاتو ما ته دا خبره ښایسته کړې ده. سامری تاسو ته ما مخکې ویل، سامری مسلمان شوی و، په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی او تاویداري وکړله، او د الله تبارک تعالی دین یې څه نه څه زده کړی و، ښه مشهور شو، مولی سی و. د موسی علیه السلام تاویداري یې کړې وه د منافقت په نیت باندې، موقع یې وموندله، فساد یې پیدا کړ، شرک او بېدیني یې شروع کړله. قال نو سامری ویل بصرتو بمالم یبصرو به، پوه شوم زه په هغه څه باندې چې دا خلک په هغې باندې نه و پوه شوي، یعنی زه د موسی علیه السلام په حقانیت باندې پوه شوم. دینه مراد بصیرت، یعنی د زړه پویتي مراد ده. زه پوه شوم د موسی علیه السلام په حقانیت باندې چې ډېر خلک په هغې باندې نه و پویه، نو په قبضتو قبضتن من اثر رسول، راوا مې غیستله لږه نقش قدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم، مراد تینه موسی علیه السلام ده. پنه بس توها بیا می اغا نقش قدم او تاویداری او غردوله دا دی اولی وقتل کذالی که سوالت لی نفسی دا ما تخپل نفس وره کردیو، نو بس گمراه شو، خپل دا نفس خبری او منه لنفس و تدا خیستک للا و اس خیر جول که. قالن موسی علیه صلات و سلام توی وی زتا وجنم خودی نه خودسی کار دا لکومه چی توی بیا یاد و ساتی دی قیامت و دا مرگ پر بیا یاد و ساتی. اغا سره ته جدا شه، موسی علیه السلام د بنی اسرائیل نه هغه جدا که، او خلق باندې پابندی ولګوله، الله یخالطوه، الله یقربوه، ولا یکلموه عقوبة له. وی دا به یې څوک ورده سره خبرې نه کوي، د مجلس ته به نه ورځئ، په خیر به سره نه کوي، او غم خادی له به نه ورځئ. ان تقول لا مساس، بس ته به دا وایې چې زما خواله مه راځئ، بس ته به دا خبره کړې. دا هله پیوک. قال ویل موسی علیه السلام پذهب، لاړ شه ته د دې ځای نه دې قوم نه ته وځه، ځان له لاړ شه ته، بس وځه ته، ورکېږه دې خوانه. په ان لکه پل حیات، یقینا ستا لپاره په ژوند دنیا کې، ان تقوله ستا دا وینا ده چې ته به وی لا مساس، لاس مه راوړئ ما دره، یعنی ستا سره ټولو خلکو به یې کاټي. و ان لکه موعدن، او ستا د هلاکت دپاره یو وخت مقرر دی. موعدن نه مراد ایل عذاب، یا په دنیا کې او دغه امام قرطبی رحمت الله علیه وی ایل عذاب، یعنی یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې به تاته عذاب میلاویږي ځکه ته مشرک شولې. لن تخلفا، چې خلاف نشي کېدلی ستا دغې نه، ته دغې نه وروسته کېدلی نشي، خلاف د سره نشي کېدلی. وانظر الی الهک الذی، او وګوره ته خپل معبود هغې ته چې جوړ کړی و ته، زلت علیه عاکفا، چې ته په هر وخت کې وي په هغې باندې منجور، په هغې باندې پړ مخ پروت وي، د تعظیم په نیت باندې د هغې عبادت دی کو، او د هغې نه یې توافونه کول، هغه خپل اله معبود جوړ کړلی شوی ستا په لاس باندې. دې ځکه اله معنا مې ته وکړله، معبود جوړ کړلی شوی د هغه په لاس باندې. اله خو ده خو مخکې د الله تعالی دغه هم کو کنه عبادت یې کو، نو دې ځکه چې مراد دغه جوړ کړلی شوی سخې تې مراد دی، نو ترجمه کې دغه وایي تاسو ما دې ان تقول لا مساس په مطلب باندې به انشاءالله پوه شوی. لا مساس دغه لیکلی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی، ډیر بهترین قول دا غینه بل نشته. قال له موسی فذهب بین بینا، موسی علیه السلام او توی زمونږ د خوانه لاړ شزه، په ان لک فی الحیات استر پر پجون کی داده چې ان تقول لا مساس. لا مساس سماده لا مستول الحیات، یعنی مال لاس مرا وړی، زکه موسی علیہ السلام په پابندی ولګول کنه چې بیا ثابت شي خو بیا وحی هغه پریدیم نه مال بلاست نه راوړی موسی علیہ السلام جدا ک فنفاه موسی عن قومه وی شړه د خپل علاقې نه وشړه و امر بنی اسرائیل و امر بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته دکله حکم واورو الله یخالطوه ولا یقربوه ولا یکلموه عقوبه له در صدر پر ته مقرر کړه ته بداوی چې کستا خوالم څوک درځینو توی چلکه مرزه بیا مې د سړی غرکی او بیا مې پریګدینه بس لنډه دا چې ستانه مکمل تور باندې بایکاټ د بنی اسرائیل باندې مکمل پابندی ده دا آیات دلیل لپاره باندې بی دین انسان بدعتیان دی مشرکان دی ګناګاران دی او داسې ګناګاران چې داغي ګنا بالکل ښکاره ده نو باید داغي سره ټول خلق قطع تعلق وکړي داغي سره تعلق پری دی الحب فی الله والبغض فی الله او دې ته مسره بایکاټ وای او دا چې مسره برائت ده دا په ایمان کې شرط دی رسې دې خلق نو برائت وایکاټ کی و ان لك موعدنا یقینا ستاره هلاکت د پر وخت مقرر دی چې اورد قیامت د لن تخلفه خلاف نشی کېدل استاداغینه وندر الی الہی کله دی وګورته هغه خپل معبود ته چې جوړ کړی ته په خپل لاس باندې الذی اغه الہ زلت علیها کی پاجی ته په هر وخت کې باغی باندې منجور وی عاکفان معنی مې ته وکړه یعنی زیاته توجه دی هغه ته کوله په نیت د عبادت او تعظیم باندې لنحرقنه خامخه او بسوزو مونږه غیلره ثم لننصفنه او بیا با ون ولو مونږه غیلره خو روبک او بشیندو پیل یم په دریاب کې نسبن په نوستلو سره بیا به مونږه بس داسې خو رورکو و وین ولو مونږه او هغه به بس لار شي رب شي ګډوډ بشي انما الهکم الله الذی واسم سره توحید کله چې دغه ول وسوزو سخه ول وسوزو سخه او دا غینه بعد واسم سره توحید بیانې واپس تیر خپل قوم اغه توي وې ساسو رب څوک دی انما الهکم الذی یقینا حقدار د بندګۍ ساسو الله تعالی دی اغه الذی اغه ذات لا اله الا هو چې نشته لري حقدار د بندګۍ سوا دغه نه وسع کل شین علما می رسیدل راګیر کړی دی الله تعالی هر شی علما په خپل علم کې الله تعالی دغه ذات دی حقدار د بندګۍ دغه دی کذالک نکو سوالی کې من انبای ما قد سبق په دې آیت کې ذکر کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم دا رسالت چیره بیان کی کذالک نقصو او دین بعد ذکر کیگی دوی میسر دا صورت تر دا اخیره پوری دوی میسر دیدن شروع کی پدی کی ذکر کیگی تفصیلا تخویب پشپارس وجوه سر تخویب بیانیگی پشپارس طریقو سر قیامت را روان دی دا قیامت حالات الله تعالی ذکر کی قیامت کی بداوشی قیامت کی بداوشی او پدې کې اول تسلی د نبی علیہ السلام ته هم چې اېدا الله تعالی پیغمبره د موسی علیہ السلام د سخت خودیات دی کنه تابانی هم درس سخت را دي او بیا د قیامت حالات ذکر کیږي شپږ حالات د قیامت بیانېږي بیا ترغیب دی قران کریم ته یو سل دیر لسم آیات کې بیا واقعیا د آدم علیه السلام بیانېږي یو سل پین لسم نو اخلا تر د یو سل درشته مپورې بیا د قیامت یاره بیانیږي یو سلسله رښتم نو اخلاق تر د یو سل ویشتم پورې بیا تخویب دنیوي بیانیږي د یو سل اتهشتم او یو سل نهشتم کې بیا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته بدرې آیاتونو کې یو سل دیرشم یو دیرشم یو سل دو دیرشم په اخر کې بیا زجر دی په یو سل څلور دیرشم کې داور توحید به بیانیږي په سلو آیاتونو کې نوی اتنوی یو سل سوار لسم او یو سل دیرشم کې په دوو آیاتونو کې تشجیع علی تبلیغ نه نوی کې او یو سل پین لسم آیات کې تشجیع علی تبلیغ ذکر کړي د الله تعالی دین په زلورتیا سره ورسو دا خلاصه مونږ وایو خو بیا زه په اړه آیات کې تاسو ته وایم چې په دې آیات کې دا مسله ده په دې آیات کې دا مسله ده اول آیات کې تسلی ده نبی علیه السلام ته تشجیع ورکی الله تعالی نبی علیہ السلام تا په واقعیت او پیغمبرانو باندې کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دغه بیانوم پتا باندې من انباء ما قد سبق د خبرونو د هغه چانه سبقه چې مخکې تیر شوی دی د مخکینو انبیاء علیه السلام واقعیت ته الله تعالی بیانای پدې کې تشجیع ده چې ته د الله تعالی دین داسې بیان کا لکه مخکینو انبیاء علیه السلام چې بیان کړی قد آتینا که یقینا در کړه موږ ته ته مل دونه خپل طرف نازل کړن یاداش مراد دین قران کریم دی امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر عجیبه معنا کړی ده قد آتیناک من لدنا ذکرن ذکرن فمانا اے شرفن الله تعالی د خپل طرف نه تاته لوی عزت او شرافت درکړی دی احترام نو قرآن کریم انه لذکر لک و لقومک و سوف تسألون قرآن کریم دا د ذکر کتاب دی قرآن کریم دا د شرافت او د احترام او د عزت کتاب دی مل لدنا ذکر ای شرفن من اعرض عنه وس الله تعالی ذکر کیا تخفیف اخروی د هغه چاره پاره پرې سلور آیاتونو کې چې د الله تعالی د کتاب نه اعراض کړی دی نو الله تعالی غي د تخفیفات ذکر کړي د قیامت یره هر سره دې سوچ او فکر وکړي چې ما د الله تعالی د کتاب نه مخ اړولې دی او کنه د الله تعالی کتاب می منلې اوس دې حالت ته وګورئ من اعرض چا چې مخ وړو عنه د قران کریم نه پین نو یحمل یوم القیامت یقینا پورته کوي به د قیامت پر ورځ باندې ویزرن پیټره ګونه ویزر نه مراد ویزر پر ابي کې غټ بوج ته وای نو لوی د ګناه پیټه راوچت کړی دی چې چا قرآن کریم نه چا قرآن کریم ته مخ ګرځولې دی چا د قرآن کریم نه مخ ګرځولې دی اعراض یې کړی دی خالدین پی همیشه وي په دغه کې همیشه وي په دغه کې وسالهم یوم القیامت حملا او ډیر بد دی وسالهم او بد دی ردیو د پاره یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې حملن دغه لوی بار د ګناه حملن دغه لوی بار د ګناه یو میون په پسوري په ورځ باندې پوکې وکړي فشپېلې کې ونه شرور مجرمینا راځم وکوم مجرمان در یو مجین په دا ورځ باندې زرقه زرقه ډیر معنی ذکر کړی دی علما کرام خړسترګي زرقه معنی ته گی نورم ډیر معنی شته یا تور مخون والا د برا پورته شي یتخافتون بینهم پټی پټی خبرې وکړي دی په خپل منځ کې الا بستم الا 10 چې نوې حساب شوی تاسو مگر لسره دی یو ور سره پټی پټی خبرې کوي چې کله قیامت شي او د نفخې د سور نه مراد دوه نفخې دي تاسو ته ماویل یو د عالم د دنیا د ورانېدو لپاره ده او دویمه د دوباره د ژوند لپاره ده نو چې کله دوباره دي او کله ژوندي شي یو بل سره خبرې کوي دوه قسمه خلک دي یو کشران دي عام مشرکان او بیدینه خلک او دویم لیډران مشران هغه دي نو کشران به یو بل ته دا وایي چې د دنیا د ژوند خدا سي ول کله سره دي د ډیر هیبت د دنیا د ډیر هیبت د عذاب د وجنه وداسي وای چې مونږ لسر دی په دنیا کې سار شیو او بیا چې کم پدې کې اوخیاران دي مشران لیډران خلق دي نو هغه باندې به هیبت د قیامت دوم رضایتي هغه وای چې مونږ په دنیا کې ورسته رکړی و دنیا کې خو یوره زونه بس نور خو ډیر عمر زمونږ نه تیر شه یتخافتونه پټی پټی خبرې وکي خوش بعضی وایس بعضی خلک وایس پوس پوس کې وای نو خوش خوش یا پوس پوس پټی پټی خبرې کول یو ولته بینم په خپل منځ کې لبستم الا 10 وای بدیو چې نوې هزار شوی داس په دنیا کې مګلس را دي نه نو اعلم بما یقولون مونږ خبر یو مونږ پویګو پاسه باندې چې دی وای دوی چې راکمه خبرې کوي اذ یقول امثلهم کله بچ وای او خيار دیونه طریقتن پرای کی طریقتن مراد پدې کینی پرای کی او په خيارتوب کې کوم مشهور الا بستم الا یوم نه حساب شوی تاسو په دنیا کې لا یوم مگر یو ورځ او دا خبره به ولي کوي تاسو ته ما دا غیوه جو ویل هیبت او یره دنیا بډې رضایت نو کشران باندې بجاره خلګ کمای کنه خلیکین د مشرکانو چې کم مشران دي نو هغه بیا ډیر ځات ورختای سره دا خبره وکي چې مړه مونږ په دنیا کې نوې سار شوی کای سار شوی یو نو که ډیر ځات سار شوی نو یو ورځ به مونږ یې لته رکړی نو الا یوم یو ورځ هم تیر کړی ویسلونک عن الجبال په قل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا دا اوس نور حالات ذکر کړي الله تعالی د قیامت تخفیف اخروی دا میدان محشر حال الله تعالی په دې کې بیانای چې کله قیامت ورشي او میدان محشر شي دا غرونه د اسمانونه دا هر څه به الله تعالی ختم کړي خلک به ته ګوري دا ډیره زیاته سخته ورځ ده او تاسو ته مویل حدیث کې راځي عائشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی پیغمبر دا خلک به دغه وخت کې به کم دی کی نبی رسول الله ته په جسر باندې دا په پول باندې په دغه وخت کې ټول مخلوق به ولاړ وي ویسالونک دې کې ته ځو قاعده وایم او قران کریم کې هغه ته ډیر زیاته پیدا درکې قران کریم کې چې کم ځای کې لفظ د یسالونه کرا غلې دي نو دا غي په جواب کې ورستو لفظ د فا دا نه دی راوړل شوی یو بازین کې راوړل شوی دی کم ځای کې راوړل شوی دی او کم ځای کې نه دی پغې کې یو قاعده ده نو هغه قاعده راته وایم فکم زیکی چی لفظ دا فار اوڑلی شوی دی ورستو نو دغا فا جزایی دا و یسالونکا متزمین دی مانا دا شرط لرا مانا دا شولا چی تا پوس شوی نده خلیکین کچرستان دا تا پوسو که نتو تا دا جواب ورکی او قرآن کریم کی جی کم زیکی لفظ دا یسالونکا را غلی دی او رستو دا غیف جواب کی لفظ دا فا نده را غلی نو آل دا که اغا سوال واقع شوی دی چستانی دا سوال کرده دی نو جواب دا دی دا قیده دا مپسرین نکر کرده دا او انشاءالله پیدا بکرده رضیاتی بیا یو دلواری قرآن کریم کی جی کم زی که لفظ دا یسالون کرا غلی دی او دا غی پا جواب کی ورستو لفظ دا فار آغلی دی نو آغا پا جزایی دا او رستو یسالون دا مخ کی یسالون کام متزمین دی مانا دا شرط لرا یعنی ستان تر اوس پوری تپوس نده شوی خو کستان تپوس وکونو جواب بیده ورستوی یسالونکا عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا دا تپوس نو کرده مشرکانو خو الله وی که تپوس نو کنو جواب کی و دا جواب ورکه جواب کی و تا دا خبره که دویم پا کم زی که چی یسالونکا قرآن کریم کی دیگر شوی ده او دا غی پا جواب کی لفظ دفا نده راغله نو مانه دا شوله چی آل دا که ستان تپوس کرده ده و جواب دا غده چی دا کم میره تا وایا جواب دا غده یسالونکا عن شهر الحرام قتال پی قل قتال پیه نو قل قتال پیه آغا جواب ده نو فا پکی نشته ده نو دا تپوس مشرکانو کرده و نا مشرکانه سه یسالونکا عن المحیز قل هو اذن نو یسالونکا عن المحیز دا قل هو اذن جواب ده یسالونکا را پارا خو لفظ دفا نده را وله شوه نو مانه دا شوله چی استانه تپوس کرده ده و جواب هم دغه ده او کم ده که چه لفظ دفا را غلی ده نو پاغی کی اشاره ده چی دا مخ کی سوال متزمین ده شرط لرا نو کستانه تپوس کرده نده خو که وی کنو جواب بیده غی چه دا کم ده تبیان شو انشالله پویا شوه بی مثال نمیرتویه یسالونه که دیده که بس ترجمه سنگه که وی یسالونه که چری دیستانه تپوسو کی مانه ده شرط ده کنه نو مخ کی یسالونه که انیل محیز کی ترجمه ده سیوا تپوس که دیستانه تپوس که دیستانه تپوس که نو تو ده قل اقول هو اذن پات در النساء في المحيط او دیده که مانه ده کوي یسالونه که چری دیو تپوسو کی ستانه عن الجبال فوارد غرونه کی چې کله قیامت قائم شي دا غرونه بسنګ چلی نو که الله وی که تپوس سره نو که چری تپوس سره نو که دیده که ترجمه ده غلط یسالونه که چری دیو تپوسو کی ستانه عن الجبال اصل لسه ده ای یسالونه که متضمن دی معنا ده شرط لره که دیو تپوسو کی ستانه عن الجبال فوارد غرونه کی بقول نو تو توه ینسفها وابل وزیغی لره ربی رب زمان نصفن پاولو زولو سره پیزرها قاعن صفصفا نو فری بگدی دا زمکا دا ها زمیر زمکی تراجی ده قاعن صفصفا میدان خوایا هموار بلکل مخی ویلی شودی بار بار پا دوک کتا دک کتا واحدا دا زمکا دا غرونه با اوٹا کولی شی او بیا داسی بشی کسی با محیلا دا غرونه با داسی شی ولا زره زره بشی بیا برا او بایگی نو دا بلکل هموار شی او مخی او تاولیو بارزتن دا بالکل دغه سی پراخه کولاو ډاک بین ونی و غیره هیڅ شی پینه یو میدان به جوړ شي قران کریم کې دا بار بار ذکر شوی دا مسله پایز روحانو پری بدی دز مکه در قان سب سو خو یو میدان هموار لا ترپیه ته بنوی نی پغی کې عوجن کوګواله خکتواله د دې کې عوج نو مراد خکتواله کندې ولا ام ته نه ډیره کین نو به کې ډیره وی او نو به کې کندې وی نو دا تفصیل شو رچاره پر د قان سب سو پر پر پاک ساک هوار خوای میدان بین سنگی لاندې وبکی کندیم نه ډیره کوي وبکی هم نه بلکې بالکل یو شاند کې وی یو مجین په دغورت باندې تبیعون دا روان به د خلک په بلنه کون کې وسی لا عوج له نبی کګلیج ته نبی کګلیج ته غره پاره نبی کوګاره دا غره پاره ادعیا دا خلک به په اغه आवाज کون کې وسی روان شي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی د دین مراد اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام تی مراد دی دیو پا غیب سی روان شی شپیلی با وحی اغا نو غیب سی روان شی لا عواج لهو دا لا عواج لهو یاد لهو پا مانا دا عنه سرده او یاد لهو زمیر راجه ده هر یو تا چه هر یو با نیغ و روانی کوگوالی و بکنی دا دا یا لا عواج عنه د اسرافیل علیه السلام د طرف نه بل طرف ته نه دی بلکې هغه طرف ته رواني نو لهو یا په معنا د عنه سره دی او یا د لهو د عام خلکو تراجه دی په تعویل له کل واحدین سره هغه ته رواني امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی بس دغه زده کوي خبر وخلاص شي یت تبعون الداعی روان بیدیو پا بلنه که اون کی بس پا غواز که اون کی بسی لا عوج له یعنی یت تبعون الداعی اتباعا لا عوج له دسی با روانیش کوگوالی و بکینی دا سوک چی در خوال وردی نیغ با وردی دار بتی خطا کیگی نه یت تبعون الداعی اتباعا لا عوج له و خشاتی الاسوات للرحمن یو چب شوازون در رحمن ذات دپاره فلا تسمو الا همسا نناب و ریتم اگر کشار همس پا عربی که وی دا قدمونو اخیستلو کشاری تا چی یو قدم سلی و جتی دا بلگ دی نور بسوک خبری نیش که ولی با اللہ تعالی مخت چود ریگی حساب کتاب شروع کی کن دویم قولم بسیرینو داره چی همس پا عربی که وی دا سا اخیستلو آواستا لکه سلی چی سا اخلی دا خپل سا بس سیر بدا اخلی او نور طول آوازونو بچپ شی خود قیامت مختلف حالات دی مخ کی لگ مخ کی سات ذکر شل یتخافتون بینم یو بل پخپل منز کی خبری کئی وسوی چی بلکل خبری بنیشی کولی نو مختلف حالات دی قیامت بعضی وقت کی پٹی پٹی خبری کئی نو بعضی وقت کی یو بل سره پتی زمانی خبری کئی مناظری و کئی تامت ویلی چی دا چلو که آغا بوی چی مار تویلی خو ترخامی در کولی کن مخ کی دا قرآن کی بار بار ذکر شوری براعت بر یو بل نکئی نو دا مختلف حالات دی کله یو بل سره جګړی باسم باسی کله پټه خبری او کله بالکل چپی مختلف حالات دي ځکه نو قیامت خو ډېره سخته ورځ ده کنه مختلف مقامات دي پای کی او مونږه په یو درس کې دا ویلله 50 الف سنه چې د قیامت د ورځې مقدار چې لري 50000 کلو په 50000 کلو په مقدار باندې دي په بل دي کې وای الف سنه تیم متعدون زر دي نو هلته کې مونږه ویلله چې زر کاله په قیامت کې 50 پړاوونه دي او د یو پړاو او د یو مقام د یو حالت چې مقدار زر کاله دي نو 50 زره شوله څه شوله 50 زره شوله نو 50 مقامات دی په قیامت کې 50 زره کاله دغه ورځ زره قیامت دومره چې حالت دی قران کریم کې الله تعالی وی کنه یجعل الولدان شیبا ماشومان به کې چې بډاګان شې سپینګری وشي په دې ورځ ده الله تعالی دې دغه ټوله سختۍ په موږ باندې اسانی کړي و خشیت الاصوات للرحمن یو چب بشی وادون رحمن للرحمنی دا وجه دا یری دا رحمن ذاتنا پلا تسمو الا همسا نناو و ریتا الا همسا مگر دا خپو کشاره یا همسا مگر دا سا دا غستلو آواز یو مجین پدا غرز بانی لاتن پا شپاتو نپی دا شپات قهریا پدا غرز بانی پیدا بناور که سپارش الا من اذن له الرحمن مگر سپارش دا غچا چی جادت و طور که رحمن ذات ورزی له قولا یو قول لهم پسرین داره چی ردی و رضی له قولا او راضی وی داغنه په وینا باندې و رضی له قولا یو قولم بسرین داري او رضی له قولا معنی داره چې انما تن په شفاعتو عن لمن اذن له الرحمن فی ایشفع له و رضی له قولا الله تعالی ته راضی شي د دې پر سپارش باندې چې الله تعالی ته اجازه ورکړي چې تر دې سپارش وکا لمن اذن له الرحمن فی ایشفع له رضی الله قولا فی ایش فعله امام قرطبی رحمت الله علیه وی داتی مراد ده دویم قول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا ډیر بهترین قول لی رضی الله قولا چې د دین مراد قول لا اله الا الله دی چې په دنیا کې د سره موحد مؤمن مسلمان وی تاسو ته مار سفارش درې شرطونه ویلی یو د چاره پاره چې سفارش کې هغه موحد وی دویم چې اسوک سفارش کین نو دا موحد وی او دریم داره چې دا الله تعالی د اذن نه ورستوي په زور باندې الله تعالی څوک نشي خلاصوله او رضی الله قوله او راضی وي دا غره فاره پوینه باندې نو دا قول نه مراد یعنی فی ایش پاله د سپارش دا وینه ده چې الله تعالی پر راضی شي چې اذن تو کی چې او تو کرا سپارش او یا دویم دا چې مراد تن عقیده توحید ده چاله سپارش کې هغه موحدی او څوک چې سپارش کې هغه موحد وي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دوه معنی ذکر کړی یعلم ما بین ایدیهم پوی ده الله تعالی خبر ده پا حالات بانی چی ردی و نولان دیدی و ما خلپ و ما چی ردی و نورست دی ده دنیا پا حالات بانی ده قیامت پا حالات بانی پا هر سبانی الله تعالی پوی ده مخی دایو زلی کرشه دایت ولا یحیطون بیه علم او نشی را گیرولی ولا یحیطون بیه علم او نشی را گیرولی ده مخلوق اغا حالات لره بهی اغا حالات و لرچه الله تعالی پاقی ونی پویده علمان پخبل علم کی دا خلق حالات نشی را گیره ولی او دا انسانان و پیریان و طول مخکینی و رستانی حالات الله تعالی را گیر کردی دا دنیا و دا آخرت حالات پخبل علم کی را گیر کردی وعنتی الوجوه للحی القیوم او عاجز بشی طول مخونه للحی القیوم اغزات چمیشه را پار جونده ده القیوم انتظام کون که دا عالم ده اغزات تا و طول مخونه چره عاجز شی عانت الوجوه ده وجوه نمراد یه مخونه دی تندیتی مراد ده دو الله تعالی تا عاجز شي په دنیا کې هو ډیر خلک چې الله تعالی تیر تندې نخ کته کو دا ټول عاجز شي دویم قول لمبسرینو داره چې د وجوه نو مراد مخاوریز او لوی لوی خلک مراد ده بادشاهان دي لوی لوی مالداران خلک دي نو هغه به الله تعالی تا عاجز شي وقد خواب و یقینا ناامید ده د هر قسم خیر نه وقد خواب تباہ و برباد ده من حمل ظلم اغه چا چې اوچت کړی په ځان باندې پیټې د ظلم من حملا چا چې اوچت کړی په ځان باندې پیټې ظلم د ظلم او ان شرک له ظلم عظیم د ظلم نو مراد اعلی مرتبه تی مراد ده چې شرک ده نو هغه انسان چې شرک او کبر کړی ده حملا اوچت ده که په خپل ځان باندې ظلم د ظلم پیټې په ځان باندې اوچت ک د شرک او د بی دیني نو هغه تباہ و برباد ده و مې عمل من صالحات بشارت او چا چې عملو کمنه صالح او چا چې عملو کدنی کوملونه چا چې وکدنی کوملونه و هو مؤمنون او دا موحد وی فلا يخاف ظلم ننيري گباغه ظلم نزيته کول نه ولا حزمه او نه د کمنه ظلم د تعلق ساتي یعنی د دنه بد د حقونه من نه کړلی شي او دوی من ظلم نو مراد پدې ده کی زیاته کول دي یعنی د یو ګناه نه کړي نو هغه په نلی کله کیږي ولا حزمه او د چې سمره نیک عمل کړین داغي نیکو عملو بدله وتی کم نشي ظلمن او ګناهونه کې زیادت و نشي او حزمه معنی دا چې په نیکو عملو کې کمی و نشي دوا خبر ذکر شولې ایمان او عمل صالح دا د عمل قبلې زر پر شرطونه هم دغدي او د لا اله الا الله محمد رسول الله معنی هم دغدي کذالک انزل الله قرانا عربيه ترغيب الى القران او د قران کریم دو پیدې ذکر شوی دی په دې آیات کې کذالک انزلنا و دغس نازل کرده منگا قرآن و قرآن کریم عربیان پا صاف زبان کی و صرفنا پیه من الوعید و قسم قسم بیان کرده منگ پا دیکی عذابون الوعید مراتن عذابون دی لعلهم یتقون دیر پارا چی دا خلق بچی لعلهم یتقون یو قول لنبسرین داره دیده که مراد دا تقوان عمل کولی پا قرآن کریم من دی دا وجی دا یری دا عذاب دا اللہ تعالی نه لعلهم یتقون دیر پارا چی دا خلق عمل وکی پا قرآن کریم من دیده وجه ده یری ده عذاب ده الله تعالی نه یو مانه داشت وره او یخ ده سلهم ذکره او یا با پیدا کی دیده را یاداش دین مراد سره وعز قبل اول دی ده وجه ده رغبت نه یا خوبا ده الله تعالی ده کتاب ده خلکو ته بیان که قسم قسم عذابونم که الله تعالی بیان کردی دی نو یا با خود الله تعالی ده عذاب ده یری ده وجه نه خلق ده کتاب اومانی او یا با داسیوی چې د مینې او د رغبت د وجه نه د الله تعالی د کتاب منی نو یتقون کی اشاره شوله د الله تعالی کتاب منل د وجه د یری د عذاب د الله تعالی نه او یحدث لهم ذکرا کی اشاره شوله چې د الله تعالی د وعظ او نصیحت به قبول کی د وجه د رغبت نه مینه محبت د وجه نه به قبول کی دویم قول لم بسرینو دا ډیره بهترین معنی ده یتقون په دې کی اشاره ده د تقوا نه مراد دې چې د کوپر شرک د ګناهونو نه ځان بچ کول دي الله دا قرآن دا دیر پر را لیگره دا چه خلق دا کبر شرک بیدینه نبد شی او یحدث لهم ذکره مراد دارین توحید ایمان او طاعات پیدا کولی بدن که دا قرآن کریم دا دیر عجیبه پیدا دا کله چه دا الله تعالی کتاب بیانی گی نو پاقی کی دا الله تعالی دا دین بیان ده کنه نو دا شرک دا کبر بیدینه نه دا گناهون نوزان بچ که یتقون جزان بچ که عنی شرک والمعاصی او یحدث لهم ذکره من التوحید والایمان والطاعات پدې باندې په انسان کې ایمان قوی کیږي د انسان طاعات الله تعالی د رب کې راځي تیږي فتعال الله الملك الحق نو چد الله تعالی الملك بادشاہ دی الحق و حق دی الله تعالی بادشاہ دی دغه بادشاہی بالکل حق او یقیني ده ولا تعجل بالقران اوس ذکر کوي آداب د قران کریم په واره کې ولا تعجل بالقران او تلوار مکو تادیم کو په قران کریم سره من قبل ای یقضى الیک وحیه مخکر دینه چې پوره شي تا توحید داغي او وقل اوای دیم ادب قر ربی زدنا علما او دا وای چې ای رب زما زیاتی کی زما علم زیاتی کا الله تعالی دا وای الله تعالی وای چې انسان دا وای چې الله تعالی زما علم زیاتی کا قر ربی زدنا علما اول ادب پدې کې بیان شوی دی ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه سوره القيامه کې به هم راشي لتعجل به تلوار پر قران کریم مکوا لا تحرك به لسانك لتعجل به د دې دوه مطلبونه پدې چې زده کوي الته کې به هم بیا راشي یو مطلب درې دار جبريل عليه الصلاه والسلام چې کله تا وحي راوړي الله تعالی نبی علیہ السلام ته هدایت کوي ادب ولور کوي نو کله چې تاته جبرئیل علیه السلام وحی بیانې نو کله چې ته پوره کی نو ته د هغې د فراغت نه وروسته به شروع کوه کله چې نه هغه فارغ شوی نه نو ته په مینځ کې به کې مره لګیا کې ګډه وډه بشي نه یو مطلب دا دی من قبل ای یقضا الیک وحیه چې جبرئیل علیه السلام تاته کوم وحی راوړي هغه ته پوره کی پوره د ته ولولی نو بیا وروسته ته بیا واوره ته بیا ولوله خو چې پوره شوي دته نه نو په مینځ کې هغه ملوله دویم معنا مو په سرینو ذکر کړی ده من قبل ای یقضا الیک وحیه مراد د دېنه تفسیر د وحی نه مراد په دې ده کې تفسیر او بیان دی داغي نو معنا دا شوله ولا تعجل او تلوار او تادیم کوا په بیان د قران کریم معنی من قبل ای یقضا الیک وحیه مخکې را دېنه چې پوره کړل شي تاته وحی یعنی تفسیر او بیان داغي په کوم یو ځای باندې نه پوهیږي د قران کریم پوره تفسیر او وضاحت او بیان د تنه ده شوی ځان دې په پوره نه پوهه کړي نو بیا رجوع که جبریل علیه السلام تا غبری پی پویه که داغی نوروز تا بیا خلکو تا بیان که چه پخپل پی نپویه گی نو بل خلک ببیتا سا پویه کی طالب العلم ده نو باید اکثر داسی وشی ده اولوکوالی پا وقتی خلک درسون تا کنستلی سلو رو پینزم دراجه شی نو بیا زان لدرسون شروع کی داو دیر زین براشی با دیوانی بتا نپویه گی با دیوانی زان پویه که داو دیر گران کار ده با دیوانی زان پویه که ول دیر گران کار ده نو اول خوالو که وسو تا کینه د فراغت د پوره تا کینه نو چې خله بيزان پوهه که په تفسیر او په بیان باندې په وضاحت باندې خ پوهه شولې بیا چې پاریخ شولې دغه نه ورستو هم دغه وکنه بیا دغه نه ورستو درسونه شروع ک ستبه دې سوک منه کی خود از دکړې چې کم ټیم دین نو پای کې پوره کوشش وکړي چې د الله تعالی کتاب پکې زده کی د دکړې ټیم خود غو دی اصل کی نو ولا تعجل القرآنی ولا تعجل تلوار مکو ته بالقرآنی یو معنی ته کوم اولنې معنی تلوار مکوته تادی مکوته جلتی مکوته بل قران په لوستر د قران کریم معنی من قبل ای یقزا الیک وحیه مخکې دینه چې تاته پوره کړلې شي وحی داغي وحی د تا جبرئیل علیه السلام نه پوره کړې نو ته وای مو په غف زر زر مو وای هغه په زر زر مو وای خو غو ته کیده نو روسیه ته ویو وای نو بده کی اشاره شو لدی ته استاد دې سبق وای نو استاد ته صحیح په توجه باندې کینه چې کله درس او سبق پوره شو ځان د ورسو بیا تکرار وکړه اوس استاد چې له لګیاره درس کوي او تو سره هم ځان نه څه شی ویل لګیای نو په دې کې یو یو ټکی وته ویو لس پر نه کړار شي او باندې خطا شي نو داسې مکو چې تا ته پوره شي ورسته ته بیا واورو خبر خلاص شول او دویم معنی ولا تعجل بالقران تادیم کوه په بیانولو د قران کریم معنی دغه تفسیر او دغه وضاحت چې کې نو چې کله تا ته پوره تفسیر او بیان دغه نه راغله پوره دې پیژان نه پوهه کړې نو بل ته مو یو قر رب زدنی علما او دا دعا دې رکو چې الله زما علم زیات کا دا خبره دلیل لې پدې باندې چې انبیاء علی صلوات و سلام په زیاتوالي د علم کې الله تعالی ته محتاج نو په سری نوې چې د الله پیغمبر محتاج دي چې دې ته چې الله زما علم زیات کا نور امتیان خو به طریقه ولا سره محتاج دي چې د الله پیغمبر دا دعا کوي نو مسلمانان دي طلبای کرام علما کرام د دې خامه خاطر بیان کوي نو د آیات رد دی په چا باندې چې نبی علیہ السلام ته علمي کلی ورکړل شو دی علمي محیط ورکړل شو دی بریلیان صاحبان بریلیان سوی نبی علیہ السلام چې عالم دی په ماکان او په مایکون باندې هغه ځان له دعا کوي چې الله زما علم زیات کړي دا وي دا پارسه باندې پوهېده نو چې پارسه پوهېده بیا دعا ولیکه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ذکر کیږي واقعه ذکر کیږي د ادم علیه السلام چې واقعه الله تعالی ذکر کړي اور دې مخ کې وضاحت چره دی حد پورې مخ کې شو دی په سوره البقره کې سوره اعراف کې سوره حجر کې او سوره کهف کې هم دې واقعه بیان شوی دی مخ کې ولقد عهدنا الى ادم يقينا حكم کړو موږ ادم علی صلوات و سلام ته من قبل عهدنا امرنا حکم کړو موږ ادم علی صلوات و سلام ته من قبل مخکې را دینه من قبل سمنه ده د دینه مخکې دغه ځای کې اوس دغه خوړلې ده اکل شجرې کړې من قبل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی من قبل ایاکل من الشجره مخکې د خوراک د شجرې نه الله تعالی ته حکم کړو خلیکینا اغه شجری ته نږدې شو من قبل یعنی قبل ایاکل من الشجره د شجرې د خوراک نمخ کې او الله تعالی حکم کړو چې دې ته منیز دی کیگا دغه تفصیل مخ کې بیان شو دی تفصیلا نو پنسیا هیر کاغه دغه حکم ولم نجد له عزما او نو مندلې مونږ اغه لرقص کول د ګنا ولم نجد له عزما او نو مندلې مونږ آدم علیه السلام در عزم قصد کول ده گناه الله وی وی ما پکی قصد ده گناه نو مندله او دی وقت که دیر کلا پکی دا سی راغ لده وی آدم علیه السلام گناه کرده ولی وی الله تویلو چی دا ونه مخورا و دو خورله دا غین خوراکو که میوی تیو خورله الله وی ما پکی گوره ده گناه قصد نو مندله الله پکی نو مندله و دی زمانی خلکو پکی سکه پیدای که پکی پیغمبران بدنامی پیغمبران پسی خبری که وی دا دیر لوی گناه کرده پنسیانو پنسیان مانی پا هیره بانی خدا غا نیشته کنو مواخذه نیشته ری اللہ تراوی هرشوی و تی هرشوی نو دیو جنه تاست ما ترجمه که ولا پا سورت البقره و دی طور زوینو که اعراب هجر که هب که اللہ تراوی تو اللہ تقربا حازی شجرتا نبا نزده کیگی دا غوانی تا پا قصد بانده قصدن بانده نزده کیگی که قصدانو تا نزده شورین پتا کونا من از ظالمین تب ظالم شی خلیکن پا نسیا ولم نجد له عزم اغوانی تا نزده شو خورا که تی وکا خلیکن پا قصد بانی نده الله وی ما پا کی قصد گناه نو مندله او دی زمانی بازی خلق دا سی وی منگ پا کی قصد گناه مندله و الله وی ما پا کی نده مندله و دیوه چی نه دیوه نم اپ که الله ما اپ کرده ده خلیکن دیوه نم اپ که پس پنسیانو هیر که هیر شو د آدم علی صلوات السلام نو ولم نجد له او ونمونده مونږه له دا غره پر عزم من قصد ګنا کولو ګنا نه دکړي وای قلنا للملائکه اسجدوا په دې ده کې ترتیب نه مراد ښه خبر باندې پویږي اول آدم علی صلوات السلام ته الله تعالی ملائکه ته خبر ورکې اطلاع ورکړه چې یو خلیفہ پیدا کوم بیا پیدا کړه چې پیدا کنو الله تعالی او توی چې د تسجده وکړي او بیا وعلم آدم الاسماء كلها ترتیب غده بیا چې کله تا الله تعالی خلیفہ مقرر ک نو الله تعالی آدم علیه الصلاۃ والسلام په خلکو باندې منا نو ملائکه توی سجده او توک ابلیس او سجده او نکله نو الله تعالی ول عزت ورک لوی عزت ول ورک الله توی په دغه کې اوسیګا په جنت کې اوسیګا او دا دار ثواب یعنی یقینی جنت دی را پس مانونه کړي الله تعالی ته بس پدې کې اوسېګه او سړي خوخه شي غب کې کوا خو لیکن یو ونه او ته خو دل هر قسمونه چوي دي ته ونه نږدې کې نو ترتیب د واقعیا د غسیده بیا د غین خوراک نو دل کې ترتیب مقصود نه ځکه اوله خو عقل له شجرې نه کړی چې به ورسو سجده او ته ملایکو کړی دا غین خروس بیا اسمان نه راکو شو رزم کې بیا راغلې نو دې کې ترتیب مقصود نه ری و اذ قلنا للملائکه یو کړی چې ول مونږ ملایکو د سجده او کې له آدم آدم علی صلوات والسلام ته سجده یې سجده او کله الا ابلیس مگر ابلیس ونه کله ابا انکار وکړ و قلنا نو مونږ ویل یا آدم و آدم علی صلوات والسلام ان هاذا عدو لك دستا دشمن دی ول زوجی کوثر بیبیم دشمن دی ور الله تعالی داسې خبرې پاکی خبرې کړې دي پلا یخرجنکم انه و دې نه باسي تاسو دوانو دره من الجنت ری جنت نه بتشقا پتشقا نو په تکلیف کې اوپر یوځي پتشقا تکلیف کې اوپر یوځي ځکه یو طرف ته جنت دی بل طرف ته دنیا ماحول لې نو دوانو کې هډیر دې اتلی فرق دی کنه پدې ځکه تفسیرونو یو خبره کړی دا تاسو به یو را واخلی بل و پرېګ دی پتشقا دا ماخوذ دی د مشقت نه یعنی وس خو چې تا کله او خوړله ونه چې دی او خوړله نږدې شولې هغې ته نو دنیا ته به زید د دنیا مشقتونه تکالیف دی هغې ته به کې اشاره ده نو بعضې وایي پتشقا دا ماخوذ دی له شقاوت نه نو وایي آدم علیه السلام بدبخته شو په دې باندې نو تاسو وایئ چې دا ماخوذ دی دې ذکر مشقت نه نه د شقاوت نه د مشقت نه نه د شقاوت نه دا ډیر راځته بهترین خبره ده ان لک یقینا سره فاره دې دې کې ته دا خبره ان لک یو قید به کې وساتای ان لک یقینا سره فاره کته دا ابلیس خبره دی ونه منله دا غي وسوسه باندې دوکانه شولې نو ان لک سره فاره دا دې نعمتونه دي اوس پورې نعمتونه ذکر کړې یاد مشروط دی په شرط دا نه منلو دا ابلیس باندې دا ابلیس خبره چری ونه منله ان لک یقینا ستاره پاره په شرط دا نه منلو دا وسوسې دا ابلیس باندې ان لک یقینا ستاره پاره په شرط دا نه منلو دا وسوسې دا ابلیس باندې دا نعمتونه دي ستاره پاره چې ودی نه منله دا خبره دا نعمتونه دي الله تجوع فیها نه به توګه کیږي په دې کې ولا تعرا و نو په دې کې بربندېږي و انک او یقینا تلا تزم تب نه تګی کیږي پیه پر جنت کې ولاتز هو نه به ګرمي کیږي نو سوال دې کې راځي چې الله تعالی هو ته دا ویلی و چې نو بربندېږي نو بیا ورسته وای عبادت له ما سواته ما بربند شله نو تاسو ما خبرو کړل په دې کې دا سلور نعمتونه ذکر شوی دي خدا مشروط دی په شرط د منلو د حکم د الله تعالی باندې او د ابلیس د خبرې په نو منلو باندې دا مشروط دی نو ځکه بربند شوی دی چې هغه شرط خو بیا پوره نه کړلی شو کنه چې شرط پوره نه شو نو دې وجې نه دغه نعمتونه ورته رانغلل لا تزمو لا تجوع فيها نووږي کې پای کې ولا تار نو ور باندې کې وا ان کو یقینا لا تزمو لا تزمو فيها نووږي کې پای کې ولا تزحو نو بری ګرمي کېږي په وسوسه الی شیطان نو لمس وکړه راغی ته شیطان شیطان ته لمس وکړه شیطان ته وسوسه واچوله قال نو ویلتا یا ادم یا ادم علی السلام هل ادلک ای اوخه مزتا ته معنا دې ته استفهامی تقریری زخه متا ته علی شجره یوونه الخلد چغد همیشواری دوامر و ملک الله ابلا او د بادشاہی چغبنه جړیږي کتا د پلانې ونی نه خوراکو کانو د وسوسې دو طریقې او ته اول دا چې کړه دغه ونی نه خوراکو کونو تبا پتا باندې مرګ ناراضی د مرګ نو بچی شجره الخلد اغه اغه ته شجره الخلد وې تو بیا همیشه ژوندې او دویمه خبردار چې دا نعمتونه وستانه نه پنا کیږي دا بر سره همیشه او ملک الله ابله همیشه پر بادشاہی زړیږي باندې دا نعمتونه او دا بادشاہی بری نه ختميږي فاکلا منها او تاسو ته مخ کې ویلو په سورۃ الاعراف او په سورۃ البقره کې آدم علیه السلام ته قسمونه وکړل وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین یقینی مزه خیر خوایم یقینی او آدم علیه السلام ته تر دې وخت پورې پته نه و چې په الله په دروغ باندې مسو قسم کړي نو ابلیس په دروغ باندې په الله تعالی باندې قسم کوي قسم په الله زم خیر خوایم دا ونی ته چنيز دی شولای نو تاسو به خو یو مرګ برمن ناراضی او بل ځای کې ته دا ویلی چې الا ان تکون ملکاینی تاسو نو الله تعالی ملائک جوړ کی بس نو دا سه دروغ قسمونه توکل او د آدم علی السلام کلک یقین او عقیده دا و چې په الله باندې په دروغ باندې سو قسم نه کینو په نسیا ولم نجد له عزمه وسو سراغه ولګوي هغه خوځه هیر شولته هیر دا خبره تهیر شول چې الله حضور دینه منه کړایم نو په ایره باندې خو مؤاخذه نشته ریکنه خو الله وی ګوره ما پکې قصد ګنا نه دی مونږلې قصره ګنا نه دی کړی فاکلانو خوراکو کمنها فاکلانو او خوړل دغه دوانو منها دغه ونینه په عبادت له ما سوغات او مخکاره شولې دوانو تعورتونه دی دوانو وجودونه دی دوانو او توفیقاو شروع شول دوانه یخصفان علیهما چې لګولې و دی دوانو علیهما په خپل ځان باندې می ورقل جننه پهونو د جنت نه و عصوا آدم و ربه او خلاف و آدم علیه السلام ده حکم در خپل پغوا نو په هیر باندې په عصا آدم و ربه نو خلاف و آدم علیه السلام در خپل په هیر باندې په پغوا نو مقصد ته ونه رسیده پغوا مقصد ته ونه رسیده مقصد ته دا الله تعالی او تویل پریمان خوراک کو په جنت کې ګرځه نو خپل اغه کما د جنت کم چیرې جنت مزی وي نو دا غینه محروم کړل شو دا غینه بالکل محروم شو تاسو ما یو خبر کړی او ان شاء الله یاد وي غالبا په سورې عرب کې مخکې بیان شوی په توفیقا بدت لهما سوئاتهما وی الله تعالی چې د آدم علی السلام او د هوا به بیزتی وکړه نو هغه بربند شوله بیزتی چې په کوم ځای کې وکړه تاسو ته ما ویل جار شم د نحوی قیدینه نحوی قیده را پدې کې هغه صحیح قیده ده دغه قرآن سره برابر ده قیده چې کوم د قرآن سره برابر یې هغه صحیح چې کوم د قرآن نه خلاف دی نو قرآن به نحوی سره نه برابرې نحو به قرآن سره برابرې تسنیه چې راشي په مقابل له تسنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي جمع چې راشي په مقابل د جمع کې ان تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کوي ایر کبو جميعا ټول سوار شي ډیر مرګري صفه دراغلي دی ولس موټر سیکل دی تو توسو چې ایر کبو جميعا ټول سوار شي نو سمانه ده دا ټول ورشي په موټر سیکل به ټیرونو په سیمون خاله یو د پاسه چې رسو په درې درې یو بل باندې پاسه کې نه ده مانه ده ایر کبو جميعا مانه ده چې تاسو هر یو کس خپل خپل موټر سیکل ته وخی جاي ایر کبو جميعا دا د نحوی قاعده ده نو دې ده کې بدت لهما سوئاتهما توفقا یخصفانی علیهما دا ټول تسنیه تسنیه تسنیه نو تسنیه چې راشي په مقابل دا تسنیه کې تقسیم الاحاد علی الاحاد پیدا کړي آدم علی السلام تخپل وجود کاره شو هوا به تخپل کاره شو نو آدم علی السلام ځان د لګیاري په ځان باندې پانی لګې د جنت دونو چې ځان پټ کی او هوا به ځان لګې چې تخ کاره شي تقسیم الاحاد علی الاحاد دی صحیح ده چې نه پويږي قلاریګه ده الله تعالی پیغمبرانو څخه خبرې مکه خدا سی وایز په دې نه پويږي مسقلار شه دا غینه خدا الله تعالی پیغمبران به بدنامی نه امام قرطبی رحمت الله علیه زنده باد اغه یو ډیره بهترینه خبره کړی ده دوه خبرې لیکلې دي وای اوله خبره داره چې د هیڅ چا لپاره دا جایز نه دی چې د آدم علی السلام په باره کې په طریقې د اخبار مستقله سره دا جمله استعمال کړي په طریقه د اخبار مستقله سره دا جمله استعمال اول چې عصا آدم ربه په غوا وای دا استعمال اول ګنای کبیره ده دا عظیم جرم دی دا جایز نه دی ها دا په کوم وخت کې استعماله دا چې کړه د قران کریم تلاوت کینو صرف به په هغه وخت کې استعماله لکه اوس مونږ ویره لکنه خوس یو سړی په عام حالتو کې لګیا دی او د آدم علی السلام په باره کې خبرې کوي وای عصا آدم ربه په غوا امام قرطبی خوله دی بنده کا د خبرونه کې چرته په عام حالتو کې په تور د اخبار مستقله باندې دا جمله استعمالول ناجایز دی دا باندې استعماله دا د الله تعالی پیغمبر ګستاخی ده باندې کې دوی ما خبر دا کړی دا وای خبردار ای خلکو ای مسلمانانو دا واوري هیڅ یو مسلمان لدا جایز نه دی چې آدم علی السلام ته عاصی او غاوی وای آدم علی السلام ته دې کې لفظ عصیان نه غلې کړه عاصی او غاوی با آدم علی السلام ته نه وې خو تاسو ته ماتور یو موقع لاله ان شاء الله پدې کې دا د پیغمبر دا آدم علی السلام پوره لحاظ دی او پوره تفصیل مونږ بیان ک و عصا او خلاف وک آدم علی السلام د حکم در رب نه په هیره باندې په نسیه غو سر ولګوي کین خبر وخلاص شي په غوا نخپل مقصد ته ونه رسیده په تکونا من الظالمین خپل برخه کم خپل د جنت نه راغت دغه د هغه راحتونو نه د هغه آرام نه د هغه نعمتونو نه راوت دنیا ته په غوا معنی داله خپل مقصد ته ونه رسیده ډیر عمر په جنت کې پاتې نشو ثم اجتباه ربه نبی غورک هغه لره رب دغه پتاب علی نور رحمتونه په خپل راوګرځه ول وحدا وحدا د دې معنی به څوک خلک وای وای بس وای دا گمراه شوی دی کنه نو هدا هدایت یو توک نه دغه معنی خو چې توکې نو الله به دغه معنی خو ته غلطه معنی کې کنه هدا معنی در چې هدا هو الی المداومتی علی التوبتی الله تعالی په هدایت باندې همیشه وساته او په توبه باندې الله تعالی همیشه وساته تفسیر جلالین لیکلی هداه الی المداومت علی التوبه دوی معنی کړی دا علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی هدا الی الثبات علی التوبه والتثبت باسباب العصمت الله تعالی همیشه را پاره په دیوانی کلک کچ بیاتی چې بیا د پاره تر د مرګ پورې اسباب د عصمت استعمال کا چې دا سچرته ونی شي د الله تعالی د حکم یو خلاف شي نو هداه الی المداومت علی التوبه جلالین او تفسیر بیزاوی هدا الی الثبات علی التوبه والتثبت باسباب العصمت علامه بیزاوی رحمت الله علیه کلی ثم تباهو بیا غورک الله تعالی در ربه رب بیا غورک در رب در فتاب علی نور رحمتونه را وګرځه ول فغوانی په هدا او مضبوطه ک همیشه را پاره په هدایت باندې کلک همیشه را پاره کلک دا نه چې گمراه شوی او وسه را کلک نه همیشه را پاره مخکیم په هدایت وسم په هدایت دی بیا هم په هدایت باندې دغه معنی قالوا الله تعالى وتعالى اهبطا منها تاسو کوشید دی دینه جميعا ټول اهبطا دوانه کوشې مين هر دی دینه جميعا ټول بعضو کوم لباد دینه دون د دې تفسیر مې تر سورۃ البقره کې کړه بار بار یو ځل نه دو ځل نه ډیر ځله ویل شو یا دا خطاب دی آدم علی السلام او حوا به او داغي اولاد ته کوشې تاسو بعضی سوسونه بعضی پر عدون دشمنان به یو بل سره وکینی کوي زد او حسد او عناد به کوي یو بل سره نو بیا قابل چره د حابیل سره زد او عناد وکنه عدون دی بل دشمنان به یا دوی ماندار چې بعضو کوملی بعضی نه عدون دا خطاب دی آدم علی السلام او په دغه وخت کې غ شیطان او داغي یعنی تاسو او تاسو د نه علاوه چې شیطان او ابلیس دی نو دی یو بل سره وسو دشمنی فإما يأتينكم مني هدى نكا چرت راغ تاسو ته مني زمار طرفنا هدن هدایت د هدن مصدر په معنا د هادیون سره یو هدایت لار خودون کې راغ په معنی ته هدایون چې چا ویدار یو کړه د هدایت د غلار خودون کې زم ما فلا یذل نو نو بلاری کیږي ولا عشق او نو بدبخته کیږي نو بیا بدبخته شي نو بلاری شي ومن اعرض عن ذکری و ذکر کیږي د الله تبارک تعالی د کتاب نه څوک اعراض کوي الله تعالی هغه ته ذکر کوي تخویف یره او ته الله تعالی ذکر کوي